وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، متندى مجبو بتعليم بكيندي بقنا بتندي ونا الله سبحانه وتعالى kaka santi ya sinzi wa ikamu kutufu tagati wako chintutiracho na tumisaba soku sasa nimi lembe kumukama wafi nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ni wa sahaba be abebiti wa nabu na wana tambu ya kuburunga muweo vya somesa kutuso na kwetu sinka na Allah ruwalero tutandike chitabu chafe chichiti wa muallifu rahimahullahu ta'ala chiyatuma الوجيز في عقيدة السلف الصالح أي أهل السنة والجماعة. الوجيز يتغيز اتشينتو اتشفونزي الوجيز يتغيز اتشينتو اتشفونزي كاتوانو الوجيز بابا تجيزا الخفيف من الأمر الخفيف من الأمر إنسونغا إنفوندي إنفونزي غاما جيبا فونزي زا الوجيز بمعنى the brief one بورزونغو بسيكا كوما the brief one الوجيز بمعنى الخفيف من الأمر وهي وجزة الشيء اشينتو كبانغا باتكواد مبفونز قطو الشيخ تشاغان بوانو الوجيز في عقيدة السلف الصالح وكفونزا انزكير زيابا كولنبرا أبارونغوف مبفونز الوجيز بمعنى enzikiriza eyaba kulembera abarongofu mu bufunze kye kitegeeza alwajiz fi ahli fi aqidati ahli fi aqidati salafi salih enzikiriza yaba kulembera abarongofu mu bufunze jagendo tuwa kati wanawasi na gamba ahlus sunnati wal jamaa era abo baabo okwogerako abasalafu abaakulengebwa agamu ku mannya baabwe beba ahlu sunnati wal jamaa agamu ku mannya gaabwe yutlaku alaihim ahlu sunnati wal jamaa babayita ahlu sunnati wal jamaa ekitabo kino obufunze kiba kigenda kutubuulira obufunze bwe enzikiriza y'abatukulembera abalongoofu okuvira ddala ku nabbi waabwe ne bassahaba abaffe n'okutubuulira kikkirizibwa omuntu okweyita omusalafu era obusalafu kyeki abaffe omuntu akkirizibwa okuteekawo ekibiina n'akiyita jamiyatu tabligi da'wati salafiya oba tekikkirizibwa ebyo byonna bw'osoma ekitabo kino kiba kikuyambye okugyawo ekigoye weezinga yenna abantu gwe balina ku kigambo ekigamba nti omuntu akkirizibwa okweyita omusalafu oba takkirizibwa ekyokubiri okuteekawo jamiya n'ogiyita jamiyatu tabligi da'wati salafiya kikkirizibwa oba tekikkirizibwa abaffe abasalafu bo bebaani era bali ku nkola ki kyekitabo kino kyawandiikibwa mukadde waffe abu muhammad abdullah bun abdul hamid bun abdul majid ali ismail al bazzaru al athari ثم العراقي نزل اسطنبول وان قال يكون اسطنبول عفى الله عنه يتمرز طبعا يتوجد نقصما ما كاركم بنا مكم بنا مكادا كتولي مكم بنا ما نمكا ما نمكادا اشتكذا شاكايتا كيمياكا مكم ياساتو وكفا طبعا يسيمبيو ويجفر مياه ممني مكم ممني بإراقة وكذلك era aina jamiya yatandika era nga musomesa wa hadithi ni ulumu endala musajja yasoma ku bamanyi bangi abe Saudiya wakadhalika ne Istanbul nayo ekitabo kino kiriko baseeka abakiwaako emiqaddima abawerera ddala 20 nga basheekhe bagamba kitabo kirungi nnyo era nga bakubiriza abantu okubeera nga basoma ekitabo kino olw'obulungi obukirimu Sheikh Abu Muhammad Abdullah ibn Abdul Hamid ibn Abdul Majid ekitabo kino yakiwa abamanyi bangi nnyo okukisoma okukikakasa obutuufu bwakyo n'obulungi bwakyo Sheikh omu ku bammemba aba Hay'atul Ulya lirabitati ulamai muslimina abali ku lukiiko lw'abamanyi mu nsi yonna omu ku bammemba abatuula ku lukiiko lw'abamanyi mu nsi yonna ayina omuassasa gwa maktabati lguraba addawiya ey'abantu abakola daawa naye nga baguraba balinga bagenyi mu kitundu mwe babeera ekizibu ekiri ku kwongeza omuzindaalo gwe bw'ogwongeza nga nze ngussa wansi kyekizibu ekibaawo kyokka anti nze nkubuulidde ekizibu wekiri kati gwomanyi bw'ogenda okikola bw'ogwongeza nga nze ngussa eno wansi naam idhan sheekhe mumanyi munene abamanyi abakakasa ekitabo kino ojja balaba balina amabaluwa ge bamuwandiikira agakulembeza wano oba okukaddamu ekitabo kino okubeera nga buli omu yakiwaako ennyanjula abamanyi bawerera ddala 20 abamu ku bo benyinza okukubuulirako kuliko al allama Abdullah ibn Abdul Aziz al Uqayr kuliko sheekhe al allama gwe bayita Abdurrahman al Jibrin mumanyi omu yali atu kubamanyi abaali batuula ku lukiiko oluwa fatuwa olw'okuntiko mu Saudiya yafa emabekaawo Sheikh Jibrin y'omu ku bamanyi abaali basinga okuweebwa ekitiibwa ku mulembe gwe era yawangaalanga nnyo ne Sheikh Ibn Baz nga batuula ku lukiiko lwe lumu abamu ku bamanyi abakakasa ekitabo kino kuliko Fadilatul Allama Sheikh Salih Ibn Fawzan al Fawzani wakadhalika kuliko ne omumanyi oyo gyali mulamu kati bwe mba okwogera kuliko ne Fadilatul Allama al Qadi Muhammad ibn Ismaila al Umraniyi wakadhalika kuliko maali Sheikh al Allama Salih Abdullah ibn Aziz Ali Sheikh ono wokutaano y'omu ku bamanyi abava mu lulyo lwa Sheikh eyakola endagaano n'abakulembeze abakulembera Mamlakatul Arabiyatu Saudiya buli gw'oli gwe bayita Ali Sheikh abava mu eyo famire bo basalawo babeere ku saidi ey'eddiini bano ba Ali Saudi Ali Saudi bo babeere ku saidi ey'ebyobufuzi ba Ali Sheikh nga bo bali ku saidi ya ddiini bwe bakwatagana ababiri ne banywezaawo eddawula eyo n'okutuusa olwaleero kyova olaba Mamlakatul Arabiyatu Saudiya ne bwevaamu emigozi oba n'ogitya saidi yayo ey'okubiri waliyo irimu n'okulwanirira eddiini okubeerawo eyo ndagaano bagikola nga batandika ddawula eyo nga bagitandika saidi emu eriko Ali Sheikh yevaamu ba mufti buli mufti owe Saudi Arabia ayina kubanga avaamu eyo famire katono y'omu ku bamanyi abavaamu eyo famire abaliwo ku mulembe guno abaamaanyi ddala naye gavumenti yamusikayooko n'emusaba akkirize ye at least nemuteeke mu Wizaratul Awqaf abeerenga yakulira ministry ya awqaf etwala eby'eddiini emizikiti gyonna na yenga mumanyi wamanyi nyo ebitabo byebimu ku bitabo ebikyasinze okuba mu irimu ennungi ate nga ebitabo bye byangu eri batalabatul ilmi buli muntu asobola obisoma n'abitegeera Allah yakimuwa ekyo ebitabo bya Sheikh Saleh bin Abdul Aziz Ali Sheikh buli muyizi asobola obisoma n'abitegeera Allah yamuwa okwangu ya irimu musajja avamu eyo famire era senga mufti aliwo abavuddeko bavuddewo ekikwewunyisa okuwulira nti oyo Saleh bin Abdul Aziz ayinza okuba nti ye mufti owa mamlakatu arabiya saudiya ba Ali Sheikh nkugaye bye bavamu ba mufti layini yaabwe yo yairimu baagana ogiyingizaamu ebyedduniya bano ba Ali Saudi bwe bali ku byadduniya ebyobufuzi bali ba Ali Sheikh bali ku byairimu omuntu yekka yali yeetobeseemu mu famire eyo n'abeerako mufti batavaamu eyo famire yali Ibn Baz rahimahullahu ta'ala yekka yali yeetobeseemu awo nga ki ekyamuleetera ekyo nga bakkaanya bonna katibatan nga tewali yeesazeemu mu famire eyo n'obulungi bwayo nga ku mulembe gwe tewali wa amwenkana mu byonna mwirimu gye yayina bonna bakkaanya ba famire eyo ne bagamba oyo akyatukulembedde ali ku ddaala ddene nnyo nnyo nnyo wa hatta ne Ibn Uthaymin kana yatarifu bifadli hadha sheikh ne Ibn Uthaymin yali nga anywezawo obumanyi bwa Ibn Baz agamba oyo mumanyi tuli wala nnyo wakadhalika ne Sheikh Saleh Fawzani n'abamanyi bonna ba Jibrin bonna bawangadde ku mulembe nga bawangaddeko ne Ibn Baz amunesh nga alitalaba bonna baali bagamba tetulina bwe tulinnya mu bigere bya Sheikh so yensonga lwaki ekifo bakyeresa mu biseera bye ne bagamba Ibn Baz abeere mufti nga bonna balaba tewaliwo yenkana bulungi bwayina muyirimu mu kutya Allah ne mu Allah subhanahu wa ta'ala ulumu endala ziyamugulirawo so ne bamukulembeza yekka yali abaddeko mufti batava mu famire ya Ali Sheikh so oyo Sheikh Saleh naye ekitabo kino yakikakaza n'abamanyi abalala 22 beddu ne bakakasa ekitabo kino ti kituufu era kirungi kyakusoma era nnyini kyo wano ye bwe yali akyogerako yagamba kino ekyasembyeyo yakitaddeko empeerezi olw'okuba ekitabo kino kyatandika okusomebwa mu bifo ebisomesebwamu irimu kati ng'ate waliwo abantu baganda baffe abatali bawarabu ng'oluwarabu oluusi luba sumbuwamuuko kati n'ateekako empeerezi olw'okuba nti ekitabo kino kisomebwa mu halakaati mu bifo ebituulibwamu ebisomerwamu irimu kino ekisembayo n'akiteekako empeerezi olw'okwanguyiza batalabatul ilmi abantu abanoonya irimu bwatyo bwe yagamba so emikaddima gino abamanyi gye baayogera ku kitabo kino tetugenda gisoma kati tugenda kugenda butereevu kuta omuallifu waatandikira ekitabo kye nga nayo ye peegi eya 25 تعريف الأقيدة اكتبوا كتان كان الديفينيشن يا أقيدة يكرا الوجيز مازو تشكبولا تتغيزا اكينتو اكفونز تشيكا تفونزيزا أقيدة تو السلف الصالح انزكير زيا بار كولمبرا أبارونغوف كت أقيدة تشيكي تشاتان سنشو ناغامبا الأقيدة في اللغة اكيتوا أقيدة مريمي والورب هي من الأقد شفا مكسبة كينتو وهو الربط الربط كويكوبانتي وسبيه كينتو يرا نو ميو ميولا نو نيوزا والإبرام نسوك تكيزا كسبة كينتو نو نيوزا والإحكام والتوثيق أو نما كل قا تكيزا تغامبو كيم توثيق نيوك تكيزا كنيوزا كينتو والشد بقوة إلا كنيوزا كينتو نماني والتماسك نيو كينتو كوبانغا تكوى تغاني والمراسه والاثبات ابي بيو نبي تجهزا كنيوزا كينتو ومنه اليقين والجزم يروم مكورا قمموري اتقامي تشيتوا اليقين والجزم اليقين نكوكو بيدا كوكاكاسا تشينتو وروكاكاسا نو كماليلا وكماليلا تشينتو وماليلا ورتسقى ديمو كاكون كوناتي بيتا عقيد ويدي ما بيتاب هنا كاليشتاب عيب كانزو يا ابو نعم ناغام بانتي والعقد كبايت عقد اكسبا نقيض الحل بوبو غامبا وينزو غامبا تي اوبوزيت يي غامبو الحل الحل كسمولا نشيندو كسمولا عقد كسبا يي اوبوزيت يا حل نشيندو كوبانغا او كسمولودي ويقال عقد عقده يا عقده عقد يرابا غامبا akisibye orusiba wa minhu uqdatu lyamini eromo mwemuve ekigambo ekigamba nti eno uqdatu lyamin akidu kifundikwa ekyokulayira oba kifundikwa ekyannika aqdatu lyamin uqdatu lyamin oyasibye ekirayiro kye baganti asibye ekirayiro kye oba uqdatan nikah oliasi byechi nikah binabi ba mchigambo aqd orolicha yuli min warabu qala allah ta'ala allah ya gamba la yu'akhidhukum allah bil lagwi fi aymanikum allah tabavunana mubiragiro byamwe ebibadde byokusaga ngoli abaddaga amba wallahi ngasaga wallahi jakujondabe wallahi jakujonnabu wallahi nakunonyeza nombra ebirayire byo allah tabibavunana ولكن يؤاخذكم الله بفنانا بما أقدتم الأيمان كوي بمكاكسزا قستيش إكرايرو بانغا أولايرو كاكسا نوسبا إكرايرو شو إكو الله سبحانه وتعالى جاء بفنانا وأما بنبدا بيكساغا الله تابي كاكسا نيكرايرو غوتسيبي تفودمونيا إكو شو ويكتي والله سبحانه وتعالى جاء بفنانا والأقد oba wal aqidatun katibu tugenda kunzikiriza bwebagamba nti al aqidatu kiba kitegeeza al hukum okulayira alladhi la yuqbalu shakku fihi lada mu'taqidihi kubeera kulamula okwo okutakkiriza kubeera mu kubuusa buusa kwonna eryo yaba akulamudde buli kasalamula ekintu nga tekiri mu kubusa bakita al aqida wal aqidatun fi ddini kalatewe tudda ku aqida mu ddini oro ma yuqsadu bihi al i'tiqadu duna al amali baba bategeeza ekyo omuntu kyabeera nakyo muzikiriza nga tebategeeza mirimu atekuli bikolwa wabula aqd nga chokiriza mutima nge ngeswala swala chikolwa soko chize wabali kusiba chikolwa kati bagamba aqida mulimi eno muddini baba tegeza enzikirizo omuntu jayina ngo sose no jijjako emirimu okiraba ka aqidatu wujudillah ngezikiriza yokubera okwa Allah iyo nzikiriza wa ba'thi rusuli nezikiriza yokuchi yokutuma ababaka nti Allah yatuma ababaka waljam'u aqa'id mupluro yazo zibera nzikiriza enzikiriza yokubera kwa Allah enzikiriza yokubera okunda kulwenkomero enzikiriza yokuzukira enzikiriza yokuba nti waliye ibonezo byo mukaburi ezizo nazikiriza wa khulasatuhu mubufunze bwayo ما أقد الإنسان عليه قلبه جازما به كيكومونتو أومتماغوي كيكوباغو كيريزامو إرانغا غوشيكا كسا فهو أقيدة يبيرن زكيريزا جاكيريزام سواء كان حقا أو باطلا كيكيموي سبورو كبيرن زكيريزا يومتو جاينانغا أنفو وبانغا چي نانتو يوبا جيتا أقيدة إلينيا تريجيباكم ولمي ورب Jukiro olimi warabu siwe tulamulirako. Aha, olimi warabu lulu balugazi. ne sharia bwejja yo ne kufundiza ne gambe byo na wadoguli defu twagala mukino kati kibaita aqida yenzikirizo omuntu jayina mutima esobola kubera enzikirize iyo ntufu jayina obenzikiriza nchi mfu tewali mutawana mulimi olwara bajita aqida al aqida tu fistilahi kati atenzikiriza ene waffe mu sharia bagamba hiya al umuru allati yajibu zensonga ezikakata ayusaddiqa biha alqalb omutima gwo omuntu okubera nga guzikakasa watatuma inna ilaiha annafsu n'omutima okubanga gutebenkera jeziri hatta takuna yaqinan thabitan nezibeeranga nkakafu nga nywevu nnyo la yumaazijuha arraibu nga tezeetabulwamu teziyingirwamu kubuusabuusa kwonna wala yukhalituha shakku ate nga tezeetabulwamu kubuusabuusa kwonna ekibaita enzikiriza mu sharia hiya al umur allati yajibu an yusaddiqa biha alqalb zibeera nsonga ezeetaagisa omutima okuzikakasa watatumaina ilaiha nafsu irango omwoyo ogutebenkera nnyo gyeziri hatta takuna yaqinan thabita okutuusa lizibeerera ddala mu mutima gw'omuntu nga nywevu nga teziriimu teziyingiramu wadde okubuusabuusa wadde okwetabulamu obwetabuzi okubuusabuusa ayi amakulu al imaanu ljazimu obukkiriza obunywevu la yatatarraku ilaihi shakku tebuyina kubanga buyingiramu okubuusabuusa kwonna lada mutaqidihi eryo yababukkiriza wayajibu an yakuna mutaabiqan lilwaqici era obukkiriza obwo bukakata okubeera nga bukwatagana n'ekiriwo la yaqbalu shakka wala dhanna nga tebukkiriza kuteebereza wadde okubuusabuusa فإن لم يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم لا يسمى عقيدة بكوبيرانغو مونتو اكينتو تشكيريزام تشيتوسي كويريمو انكاكافو ngachalimu akantu kunna kabusa busa ngokumanya kwamanya ekintu mathala nomubuza nti yokkala chi ngasobola kugamba eyagure newe damu nombuzo ogwo kubiri kala ya guru kakasa naka naye kati etina tanna kuba na yaqini te yokala ya guru kubanga bo munyenya nyenya mboti afuna mushak kati omuntu wabanga omugambo osinza nti Allah no mugamba Allah go sinza jali na gamba nti Allah jali omanyi nti Allah jali nti na iche chikumanyisa okubera kwa Allah ebitonde ebiri ku nsi bubonero bwakubeerayo kwa Allah eyabitonda n'omugambo okakasa buli ekiri ku nsi Allah yakitonda naga naye omanyi kakati kati etannafuna ilimu eyenzikiriza entuufu kubanga irimu tennatuuka ku ddaala aljazim erikakafu erinywezaawo kyakkiririzaamu kyagambye nti fa illam yasli alilmu okumanya kwoyina mweyenzikiriza gyoyina bwekuba tekunnatuuka ila darajati lyaqini aljazim ku ddaala erikakasa nga linywezaawo kyokkirizaamu la yusamma aqidata ekyo kiba tekinnayitibwa nzikiriza kyoyina tebanzikiriza era abantu bangi webafulumira mu kuba nti bayina enzikiriza naye nga bagibuusabuusamu babuusabuusa mu bimu ku nzikiriza olunaku lw'enkomera okubeerayo okuzuukira okubeerayo kwa Allah ebintu bingi mu nzikiriza bakyabiriramu okubuusabuusa ne bafuluma kubanga erimu yaabwe yenzikiriza ekyalimu ashakku warraib wasummiya aqidatan yatuumibwa enzikiriza lianna linsaana kubanga omuntu yaaqidu alaihi qalbuhu omutima gwe gukakaseeyo omutima gwe yagusibira kweyenzikiriza kyobola bagituma nzikiriza kubanga omutima gw'omuntu yagusibira kwekyo yagunywereza kwecho nti nze nzikiriza nti Allah jali gwensinza yekka simugatta ko kintu kira kyonna al aqidatul islamiyya kati wabagamba enzikiriza y'obusilamu enzikiriza y'obusilamu baba bategeza huwa al imanul jazimu bi rububiyatillah kati enzikiriza y'obusilamu oli bwagamba aqida ya mu y'obusilamu yechi aqida ya mu abasilamu chechi mukiririza mukimwe nga abasilamu tukiririza orukiririza orunywevu bi rububiyatillah subhanahu wa ta'ala okuba nti Allah ye mulabirizi owa buli kitonde Allah ye mulabirizi wa buli kintu kyonna eyo tauhid rububiyya Allah ya labira ya lisa ya nywesa yatta ya wobulam ya yavuwaza ya gaggawaza tukiriza mu bulabirizi bwa Allah ku buli kintu kyonna wa uluhiyatihi nokki okukiriza nti yasinzibwa tauhidul uluhiyya tegeza kusinza oyo gwe tukiriza gabira agaggawaza ayavuwaza atta newe bituuka mu kusinza gwe tulina okukola ki gwe tulina okusinza wamma bukiriza nti atta yawo obulamu yayavuwaza naye bwe bituuka mu kusinza ng'osinza kirala oba tunaba kunyweza nzikiriza ya busiramu oba tunagitegeera era bw'oba osazeyo okusomesa omuteeko gw'abantu abantu n'obasomesa omuteeko gumu ogwa tauhidi arububiyya noofa ng'osomesezza ogwo oba ofudde tusomeseza nzikiriza ya busiramu nam kiddamu bw'oba ng'osomesezza abantu omuteeko gumu gwokka ogwa tauhidi arububiyya noomala obulamu bwo bwonna nga gw'osomesezza gwokka noofa oba tosomesezza nzikiriza ya busiramu kubanga kyosomesezza yuqiruna biha muslimuhum wa kafiruhum yuqiru biha jamiu nnas ekyo abantu bonna bakimanyi waata n'abakuraishi bomumaka baali bakimanyi wala in saaltam man khalaqa assamawati wal ard bwebabuuza ani yatonda eggulu n'ensi yaquluna allah bagamba allah bwebagamba ani atonyesa enkuba allah ani awa obulamu allah bonna neyo mu paaka byonna buli ekibaawo allah katonda atubye omuggo katonda aleese ki katonda ale byonna ebyo bibeerawo alkawarif bita kawarif bagamba allah bingi babinasaba ku allah naye nga si basiraamu kati bw'osomesa tauhidi rububiyya yekka n'okomaawo oba tonnaba kusomesa busiraamu butuufu kubanga ebyo by'osinga okunyweza abantu bonna babimanyi buli omu asabe katonda buli omu asabe mu ddiini ye kati bamanyi waliyo katonda ne problemu eri ku tauhidi omuteeka kuno ogwokubiri nti oyo gwe mutegedde akola ebyo byonna kati gwe muba musinza allah kasita otandika okugulawo gw'omulyango ng'ebisi bivaayo buli kisi oba olina okukifunako abakuwemula abakutemerera abakukafuwaza abakujjamu buli kimu olina okifuna kasita oyingira nti banne oli mumutegedde bulijjo gwe mbagamba akyusakyusa embeera kakati buli omu ave gy'ali fenna tutandika okusinza oyo awo oba olina okufuna ku nubdha min al adhabi ku bibonerezo ku mayinja batandika okugakuweereza era bw'olemera ku tauhidi rububiyya yekka ate eri yayinza kukuwerekeza kivumo ng'akuvuma koki kubanga bw'aba ayina emmotoka n'omugamba weebaze mukama mukama yakuwadde emmotoka munaye yagimpadde akimanyi mukama yagimuwadde okiraba abaana akimanyi allah yabamuwadde wa amma bw'otandika okubagamba okusinza oyo yekka ebirala byonna babiyimirize awo obuzibu nga butandika era ne nabbi sallallahu alaihi wasallama n'ababaka abaamukulembera obuzibu bwatandikira ku tauhidi uluhiyya obw'okusinza kati sheikh agambye nti enzikiriza y'abasiraamu kitegeeza okukkiriza okunywevu ddala nti Allah yalabirira buli kitonde ateera yaina okusinzibwa then wa asma'ihi wa sifatihi ne tukkiriza n'ebitendo bye byatendebwa nabyo Allah subhanahu wa ta'ala n'amannya ge subhanahu wa ta'ala Allah atendebwa n'ebitendo ebijjuvu ebyo bijja kujja mu maaso ebisinga tatendebwa na bitendo ebikendeevu songa abantu ne baba beyaziseeyo ku bimu ku bitendo ebya Allah ebyabwe biba bikendeevu ebijja mu buntu bwabwe wamme ebya Allah byonna sifatul kamal bitendo bijjuvu tatendebwa na kitendo kirimu bukendeevu tumutenda n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyetenda nabyo oba nabbi byamutenda nabyo tetumujjaako kitendo kye subhanahu wa ta'ala era wa malaikati ne tukkiriza ne bamalaika be wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi wa sa'iri ne bisigadde ma thabata min umuri al ghaibi ebyanywerawo nti ebyo biri mu nsonga ezeekwese byonna tubikkiriza wa usulu ddini n'ebikolo by'eddiini byonna tubikkiriza bijja kujja wama ajma alaihi salafu assalih n'ebyo abamanyi abatukulembera abalongoofu bye beegattako wattasilimu ttaamu lillahi ta'ala fil amri enzikiriza yaffe tukkiriza olukkiriza olujjuvu ku nsonga yonna eba ebaddewo nti evudde wa Allah kibaita tasilimu ttaamu okkiriza olukkiriza olujjuvu olutaliimu wadde kakunkuna buli kyonna ekibeerawo sawaun ku muntu sekinnoomu oba abantu bangi oba mu nsi nti kivudde wa Allah tetusigalamu kakunkuna walhukumu kira yalina okulamula okusembayo wattaati wal ittibaa gwe tugonderera gwe tugoberera wattaati wal ittibaa lirasulihi sallallahu alaihi wasallam n'okuba nti tugoberera ne tugondera omubaka sallallahu alaihi wasallama wal aqidatu al islamiya enzikiriza ey'obusiraamu idha utuliqat buli lwowulirange eyogeddwa fahiya aqidatu ahli sunnati wal jamaa yenzikiriza yaba ahli sunnati wal jamaa liannaha hiya al islamu al haqq kubanga yenzikiriza bwe busiraamu obutuufu alladhi rutadahu llahu diinan li ibadihi allah buyasiimira abaddu be nga yeddiini وهي عقيدة القرآن وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة إلى ينذكر زيبي أسا إبي ساتو إبي أسقر مزدوا بيبي بيبي إبي سوكا من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان وكو في عدد الصحابة من نبي نابا أبا قبير إلى نابا أبا قبير زبابوي مبرونش وللعقيدة الإسلامية asma'un ukhra enzikiriza yaffe ey'obusiraamu gye tusomako kati eyinayo amannya amalala enzikiriza y'obusiraamu ey'okukkiriza allah subhanahu wa ta'ala eyinayo amannya amalala gambanga ahlu sunnati wal jamaa turadifuha watadullu alaiha eyinayo amannya eyo ahlu sunnati bwebaga nti bano ba ahlu sunnati wal jamaa bayina amannya amalala ge babayita ge bayita ekibinja ekyo ngambanga attawhid assunna usulu ddin alfiqhu lakbaru eyo ago mannya ganzikiriza engizikiriza y'obusiraamu agamu ku mannya gaayo attawhid sa amannya g'ekibinja amannya g'ekibinja gagenda kujja nga ahlul athari gagenda kujja ekibinja kyaba ahlu sunnati wal jamaa kiina amannya gaakyo amalala naye wano tuli ku mannya g'enzikiriza enzikiriza yaffe ey'obusiraamu basobola okugiyita erimu ku mannya gano nga attawhid assunna usulu ddiini alfiqhu l akbaru ashari'a al iman hadhihi ashharu ago ge gaasinga okwatiikirira ashharu itilaqaati ahli sunnati wal jamaa ala ilmi l aqida irimu y'enzikiriza ba ahlu sunnati wal jamaa basinga jiita manyago tayib kati awo twakalaba ebintu bibiri ekisooka al wajiz ekyokubiri al aqida enzikiriza kyeki kati shekhi ya gattako alwajizu fi aqidati as-salaf as-salih enzikiriza yabakulembera abalongofu mu bufunze kati abazdako kutunyola basalafu bebaluwa ere kigambo salafu kivaawa mukapati kano ero kirizibwa okweyita omusalafu okirizibwa okuteekawo jamuiya n'ogiyita yabasalafu yepati eno assalafu kati sheikh nagamba assalafu fi lugha ekiyitibwa salafu kyeki mu lulimi olwarabu nagamba huwa ma madha wataqaddama kyekintu ekiba kyayita nga kyakulembera buli kintu kyonna ekiba kyayita nga kyakulembera bakiyita salafu yuqalu bagamba mulimi olwarabu سلف الشيء سلف إذا مضى سلف الشيء سلفا إذا مضى بقام بيشينتو كيسي ورويتا مجيبا نتشاقين دا والسلف قد يتقام بالسلف الجماعة المتقدمون بابا تقيزا قروب يابا كولين برا أو القوم وبيشبين المتقدمون في السير إيشي بقى كولين برا مكتام بولا قا كولين برا قال تعالى قت الله سبحانه وتعالى ناقم با إيشبين إيشي بقى كولين برا مكبو بمكتام بولا بملوجندو ببيرا بقدما ببيرا بسلف ما بقى كولين برا مني الورب قت مروني الوربو ekigambo salafu kitegeeza kintu kubanga kyayita kiba kintu kuba nti kyakulembera ekyakulembera ekyo kisobola okubeera nga kirungi oba nga kibi mulimi warabu kisobola okubeera nga ekyo ekyakulembera kirungi oba kiki kibi era ekigambo salafu mu Qur'an kyajja emirundi munaana nga Allah akyogera Nejo nategiri kububi. Ah. Bali osobola nokusingana ayemu ngekigambo salafu. Kigatte kirungi nekibi. Nga yonna biri mu ayemu. Bweti. Gamba nga kauluhu ta'ala. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Hunalika. Eyo kunakulu enkomero. Tablu kullu nafsin ma aslafat. Buli muntu agenda kulaba ebyo yakulembeza okukola. Agenda kulaba ko bibi byoka. Agenda kulaba ebiki? Katao aya egasse byombi. Katoli bwageza nagamba abasalafu nti bebononefu abasalafu beba Firauna mbona Allah yayogera ku busalafu yategeza Firauna ne Haman oyabera nga yetaga kwe kwetegerezo ya chogera ayakuteka ko luchiko olumu nonyereza ko nti Allah yayogera ku busalafu wonna mu Qur'ani yayategeza abajemu nedda obusalafu kitegeza abakulembera basobola okubeera abalungi oba baki abakyamu ekigambo salafu mu Qur'ani awali Allah subhanahu wa ta'ala gamba kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya mulie munywe nga mwesanyusa olwebi mwakulembeza okukola munako ezayita biba bibi ebibaliisa osobola okulya kiyamba nga bakola bibi faman ja'ahu maw'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf onaba oye nawajirwa okubulirira okuvudde wa Allah ne yekomako falahu ma salafa ebye mabega ebyayita byakulembeza bimukola ki bimusonyiwa olaba ebye mabega byakola bimusonyiwa olaba Allah subhanahu wa ta'ala we yali agaana abasajja okuwasaba abakyala abawasibako bakitaabwe yagamba wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad sala temuddayo ne muwasa abakyala abawasibwako bakitamwe okujjako ebimwakola emabeka okiraba tekigambo salafu ezo na ayati zitegeza ekintu ekiba kyakola ki ekyayita kati akanyambereke wekali abantu bagamba kakati olabe bibyo nabyo yogera bitegeze ekintu ekyayita kati mwabaliwo mukijjawa okuyita abasalafu tokiraba awa kanyambereke wekavao byo nabyo yogera tuli nawe byo nabyo tegeze ekintu ekiba kyakola ki omuntu atandika atyanga akyaliwo mulamu ne yeyita omusalafu biri wano okudda mukuli wano tuluza mukuli wano kuli wano mu kitabo kino kyennyini onayogera bino n'ekyo kyennyini yamanya nti mukibuuza mujja kibuuza ekiraba kati asamweri muno munnange teweraliikira topapa nnyo kati n'olwekyo aya endala Allah subhanahu wataala yagamba nti falamma asafuna ayi agdabuna bwe baamala okutunyiiza Allah bye yagamba abantu ba Firauna falamma asafuna bwe baamala okutunyiiza ntakamna minhum ne tubazikiriza ne tubabonereza ntakamna minhum fa agraqnahum ntakamna minhum yani twababonereza ne tubazikiriza fa agraqnahum ajma'in ne tubazikiriza bonna au Allah subhanahu wa ta'ala yali ategeza abantu bani eh Allah yali ategeza abantu ba Firauna falamma aghdabuna bi'isyanina wa bama lakutunyiza olwobujeemu wa takdhib Musa nokulimbisa Musa wa ma jaa bihi min al-ayat nobonero byajja nabo intaqamna minhum bi'ajilil 'adhab Allah gamba yabassaka ekibonerezo ekyamangu alladhi ajjalnahu lahum fa agraqnahum ajma'ina fil bahri bonna Allah nabazikiza munyanja ngabe twala onsot shuara kati Allah gamanti faja'alnahum ne tubafula salafa ngabe bakulembera abayita wa mathalan lil akhirin eranga kya kulabirako eri aba abanajja nga bayine ttumba nge eryabo nabulya anajja nga ayine ttumba eri abajemu aina abajemu kwalabira tinaye tujakola ki tujamukola tusobola mtu usako ngache twatu usako bajemu abakola ki abamukulembera tigeza buli side esobola okubayo abakulembera basobola okuba abalungi basobola okuba ababi omulungi kumulembe guno bamulaza kuba akulembera abalungi omubyali kumulembe guno bamugaanawo inayo ki ababi abakusoka soto wera likirira bibonerezo byo je biri mukashi kati idhan ono msajja yomu yalete no aya najja ajikatira ku basalafu olwo obukyayi wabainako nagamba mbo abasalafu wonna Allah yali abogerako yabogerako ngategeeza ba abajemu kyewunyisa nga ayati zizo nnaze nsoso kulembera jeziri tezogera ekyo aya makulu jaalnahum twabafuula salafa mutakaddimina nga be bakulembedde liman amila biamalihim eri buli enna nakola ki omulimu nga gwe bakola ebikolwa byabwe wadhalika ekyo Allah akireeta liyatabira bihim omuntu abe nga yeebuulirira nabo amakulu babeere ibura ti bwomuntu agala kukola bujeemu waliwo abakusooka naye tunuulira kye twabakola okiraba liyatabira bihim yeebuulirire nabo man ba'dahum abanajja oluvannyuma beebuulire waliyatta'idha bihim al akharun era n'abalala babeere nga beebuulirira nabo wasalaf kati ekigambo salaf man taqaddamaka be baba bakukulembera min aba'ika mu bakitaabo wa dhawi qarabatika n'abooluganda lwo alladhina hum qawmak الذين هم قومك الذين هم فوقك في السن ابابا بكلي وغرم مياكا والفضل نمشي نمبرونج ولهذا كتوك سنزل كويتو سمي الصدر الاول اتشاسي اتشاسوكا نبي شيالي من الصحابة من التابعين من التابعين السلف الصالح ينسونغا لواشي اكياسي تكولين بده نبي شياليم نبا الصحابة بابا يتباني yutulaku alayhimu salafu aswali babaita abakulembera abachi abalongofu lwaki tubaita abakulembera abalongofu kubanga lwaki lwaki abantu ba umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwaki abaliwo balibe basalafu babwe sinzira kubi nebikulembedde binyi emwe muli ansa lwaki nabbi ekyasa kye yalimu ne basahaba nebyaddako babayita basalafu bammwe kati abaliwo lwaki baitu bayita basalafu kubanga bebakola ki bebatukulembera muki mubukkiriza mubulongoofu obw'eddiini eno asadiru lawal zekye njagalamu kati awo mukubuuza ekyo njagala omuntu anywezeewo ekigambo ekigamba nti nabbi ne basahaba ne battabiina erimu ku mannya ge baabayita era nga lye libagwanira bebaani ekikyo mbadde njagalamu ekyo ekibuuzo lwaki be basalafu nassaleh kubanga sheikh agambye nti kullu man taqaddamaka buli yenna aba yakukulembera min abaika kabe ngaali mubakitaabo wa dhi qarabatika alladhina hum faukaka fi sinni walfadli buli wonna abakubeera waggulu mu myaka ne mu bulungi bayitibwa basalafu walidha summiya sadru lawal yensonga lwaki olaba ekyasa ekisooka nabbi kyeyalimu ne bassahaba bakiyita ekyabasalafu kubanga be baatukulembera kwene eddiini tuli ffenna awo tuseseetuka nno kati assalafu fi al istilahi kati ekigambo salafu mukunnyonyolo okw'esharia kitegeeza ki kubanga mulimi lwarabu ekigambo salafu kitegeeza ekintu ekyayita ekyakulembera ekyaggwa lwe lulimi lwarabu kati mu istilah inda ulamai sharia abamanyi b'esharia kati bo bw'oyogera abasalafu nga bamanyi baddala bategeeramu ki buli ogamba omusalafu y'omumanyi w'esharia ategeeramu ki bagamba idha utlika salafu ekigambo obusalafu agikulu obiwulira ewamwe ku kyalo bagamba bano basalafu bano si basalafu kati seeka akugamba bw'owulira erinnyanga bagambye omusalafu ekitegeeza eri abamanyi b'esharia baba bategeeza ki sheikha agamba idha utlika salafu erinnya salafu buli lyogera liryogerwa inda ulamai litiqadi eri abamanyi b'enzikiriza fa inna taarifatihim definitions zaabwe zonna taduuru zeetoloera haula ashabi lquruni athalathati lula almufaddala definition kyeki mu luganda mulange dr kimbugwe guwe makerere omulekasi sojjawo era ne gaalubindi awo oba omumazeeyo soka oli dokita osomesa makerere olina ne gaalubindi ati amuza namuvuddeko aye dokita wabaawo wamuza mubuulizaki definition kyekyeno ewaffe mu luganda ate mulangira kitega n'oluganda abamanyi definition kyeki ennyinyonyola eba nnyinyonyola ennyinyonyola y'abamanyi ba akida ab'enzikiriza luli ffenna buli lwe boogera ekigambo salafu okitegeera bulungi musi n'okiwulira abamanyi beshaaba tv abo boolaba abo basajja bazibu nnyo abamanyi b'enzikiriza buli lwe boogera enzivuunula bwe baba boogera ekigambo salafu enzivuunula yaakyo baba bategeeza kino wammanga ekisooka baba bategeeza ashabi taarifaati zabona taduuru zeetolera haula ashabi lquruni thalatha ebyasa ebisatu al uula ebyakulembera ebisooka ebisooka ebyasa ebisatu ebisooka byebiru almufaddala ebiina enkizo eyokuba nti byebyasukkulumizibwa kwabo bonna abanajja oluvannyuma lwabyo minassahaba okuviira ddakubaani wattabiina n'aba abagoberera awi sahabati obaba bategeza ba sahaba watabiina nababa gobera watabiihim bi ihsan nechi nababa gobera kuburungi bwe baliko ekyetegeza bachi ekyetegeza obusalafu muzikiriza katolita kugamba nga abasalafu lwaki beyita basalafu mu lulimi ngate webali yabagamba bya lulimi mu lulimi kitegeeza bya byayita naye bwe tudde eno mu aqida banna aqida bagamba obusalafu kitegeeza erinnya litandikira ku byasabiri ebisooka nabbi ekyasa kye yalimu basahaba be ne battabiina n'abo abaabagoberera tuli ffenna era awo olyajjagamba ha tukyali ffenna okyali ku byasooka tulinda kajegera kagatta bano kubaki awaha awo basinga oku awo nzewe ninze wokka onaayita atya jamiiya inaga jamiiyatu tabliigi da'wati salafiya bagattirawa ne bali kati sheikh agamba nti munnange ne bannaakiida nabo bakkiriza nti bwe bayita abasalafu kyekyasa ekyabasahaba n'abo abagoberera n'abo abagoberera sheikh n'agamba mimman shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil khairiyya abo nabbi be yawako obujulizi bwe yennyini nti be bakyasinze obulungi abaganda bagamba nabbi be yawandako eddusu nti be bakyasinze okubeera baki abalungi fa ashabu hadhihi alquruni almubaraka bannannyini byasa ebyo ebyomukisa afdalu lumma ala litlaqi be basinga obulungi umma ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ala litlaqi ekyo tekikubaganyizibwako birowoozo enzivunula yaako ey'oluganda entuufu ekyo nga tekiriko wadde okukubaganyako ebirowoozo tekiriimu ndaba abo bannannyini byasa ebyo be basinga umma eno obulungi okitegedde munnange agamba fiihimu swadikuuna mu bo mwe muli baswadikuuna washuhada n'abalwani ntalo ziddi abajulizi wasalihuun n'abalongoofu nnamige bonna bali omwo abazira nnamige abalongoofu abali mu ddaala erya baswidiikiina beabaswidiikiina beba baddiira bannabbi bashuhada ne baddako salihuuna ne baddako amadaala ago gonna ana nga ne nabbi waabwe ali waggulu gaalimu mu byasa ebyo betusaba Allah atufuulenga bo sirata alladhina an'amta alayhim minan nabiyyina wassiddiqina washuhada wassalihina wahasuna ulaika rafiqa abo balungi bannanga bokufuula emikwano be balungi bokubeera nabo aba amadaala ago gonna nga bwogawulidde gaalimu mu byasa ebyo byensonga lwaki bye bisinga obulungi wa aimmatu ddiini era abo be bakulembeze b'eddiini alladhina ikhtaarahum llahu ta'ala allah be yalondobayo lisuhbati nabiyihi sallallahu alaihi wasallama babeere emikwano gya nabbi we bamubugirize mu luganda babugirize nabbi we era yabalondayo watabuliigi risaalatihi era n'alaba nga be bagenda otuusa obubaka bwa nabbi we nga tebabutaddeemu tebabuguzeemu tebabutabinyeebwa yalonda basahaba era ekyo abamanyi bonna bakyegatteko nti buli allah waateeka nabbi ababa bali naye byebitonde biba bisinga obulungi oluvannyuma lwa nabbi buli wonna allah we yatumanga nabbi we pa nga bawangana nabo be baba basinga obulungi mu nsi yonna kati kyobalaba allah yamulondera ba abubakari ba umaru ba uthmani ba ali nga abamanyi bagamba nti abubakari yasinga ebitonde byonna obulungi ng'oggyeko eddaala ly'abannabbi eddaala ly'abannabbi bwe liggwa lyonna n'olizza eno mu bantu addako abubakari okiraba kati allah yamulondera abasajja mikwano gye abagenda otuusa ddaawa ye nga tebagiguzeemu binyeebwa tebagiguzeemu busente wadde ebitiibwa abatakyukakyuka abatadingisa abatanoonya abantu bangi bali sayidi wa yamulondera abasajja bakakasa nti daawa ye bagenda gikola ki bagenda gituusa nga nabbi wagisomeseza sallallahu alaihi wasallama wahum rasikhuuna fi lilmi bebakakensa muirimu arrasikuna bebantu abake nkukenyo muirimu ama nyirimu yevu ziba siwa na basufi agamba ina irimu yevu ziba uziba wa arrasikuna humu arrasikuna fil ilmu humu sahaba ama ina irimu yevu ziba iyanywera ngeringe nsozi biba sahaba almuhtaduna bihadiyi nabiji abarungama ngabarungamira kubulungamu wa nabbi wawe sallallahu wa sallam chovula bulchibakula ngabamara mubuza ya rasulallah chino jechiri chino nabbi tukole nabbi ya gambi achi abo na gamba alhafidhuna li sunnatihi abaku watasunnaze nibazi tukumira nafe nibazi tutusako wahum a'lamul huda al-a'lam jamu alam wahum a'lamul huda bwebubonero obobulungam unonya zino alamati turq obubonero obulage kubo ntikya gundi simanyi najira kumbi wano wano kati woboya kala bubonero obo mubyayirimu basahaba bebali obubonero bwachi bwayirimu nagamba wa maswabihu duja era bebali ebitangala byebizikiza adduja bimana adhuluma bechi gematabaza gebizikiza mulangira badde wate nga mulangira badde wonga njogera Luganda lwokumpi ekigambo duja yani sawadu layli wa dhulumatuhu sawadu layli wa dhulumatuhu ibata duja ge zetabaza ezebizikiza bamza abo Luganda runo lwe Kampala ne ba Sheikh Fadi abewanu wano kinoni banachibuga abo bo bavudde mu Luganda lwaffe zetabaza zebichi te kuzaifo bochali buli wonna wange ekibuzi ekizikiza buuza sahabi yakola atya kiyakola nga wamaze kumulisiza kibategeeza maswabihu dduja zitabaza zebizikiza buli wonna wofunye kinu ngolaba mu kitali kiriya buuza basahaba bakola ki nga bakumulisiza ejegede zitochi gwo buli wakandi wano tankanyemu buuza basahaba bakola batya ebiye bitangala byebizikiza buli wamu zitabaza oluvannyuma lwabwe thumma man tabi'ahum min ulama'i al-islami al-udul oluvannyuma ababa goberera mubamanyi b'obusiraamu al-udul yani abayine ddiini al-adilu bimaana wanji nam obujulizi al-adilu inda ulama al-hadith ya akhi umuntu okubera nga ayine ddiini mutadayinu yabera rajulun adilu sigamba nti omwenkanyankanya wa wakati al-adilu inda ulama al-hadith batageza al-mutadayinu nga byakola ayine ddiini adilun bimaana mutadayin musajja ayine ddiini si wamasekati wamasekati muki naga nabana agamba summa man tabi'ahum min ulama'i al-islam al-udul min al-adil bekubanga abantu banaddin tebaina katemba tebaina kubuza abuza bagat adilun era muhimu ya hadith babuza bagat adilun gaba mujja ku hadith bimaana ye muntu omuntu ayine ddini ajja ya makulu ga adil gonnakati gowo yagala gonnaga bagagenda kugoberera adil bekuba kulamula agenda kulamuza bwenkanya bugaba mazima agenda kwogera mazima bekuba kujulira agenda kuwa bujulizi bwa butuufu hadisi agenda kwogera hadisi nga ntuufu abira ajilu agenda kwogera hadisi nga ntuufu atiri mu kigambo kyonna kubanga ene ddiini yesufu eri waggulu wa adil emupushinga okubanga ayogera bituufu ajjawo obulimba ayogera mazima kati adilu ekiri waggulu wa adili ekitende ekiri waggulu ddiini nga bannaddiini abeesimbu abamazima mu ddiini yaabwe ekitegedde min al a'immati al a'lam muba imamu abanene al mashhud lahum bil imama wal fadli abawe bwako obujulizi nti ddala bali bakulembeze era bali balungi watibai sunna era bawe bwako obujulizi nti bagobereranga sunna wal imamati fiha nokubanga bali bakulembeze mu sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam wajitinabil bid'ati iranga bali bewalira ddala okuteeka mu ddiini ebitaliimu walhadhra minha iranga bamanyibwako okwekesa abantu okuzuula muki mu ddiini wa mimman ittafaqatil ummatu ala imamatihim irabo umma beyegattako ku bukulembeze bwabwe wa azimi sha'anihim fi ddiini nokuba nti ensonga yaabwe yali nnene nnyo mu ddiini makulu baali banene mu ddiini walihaatha kati okusinziira ku ebyo bye tuba okwogera summiya sadru lawalu bisalafi ssaalih ekyasa ekyasooka baakituuma ekyasa ekyabasalafu abalongoofu nga allah tabaraka wataala bwe yagamba waman yushaqiqi rasula min baadi ma tabayyana lahu lhuda oyenna yenna waman yushaqiqi yani waman yukhalifu oyo yenna alyawukana ku nabbi min baadi ma tabayyana lahu lhuda oluvannyuma lw'obulungamu okubanga bumweyolese wayattabi ghaira sabiili lmuminin n'agoberera ekkubo eritali lyabakkiriza wahumu sahaba n'atagoberera kkubo lyabasahaba ekigambo awo allah kyeyagamba ghaira sabiili lmuminin bagamba lyekkubo lyabasahaba ebaali bategeeza oyo yenna alyawukana ku nabbi n'atagoberera kkubo lyabasahaba mu bye bakola mu kusinza nuwallihi ma tawalla naffe tujja kumukyusa nga tumwongerayo eyo gyakutte tujja kumwongerayo eyo gyanaaba akutte naye gye binaggwera wanuslihi jahannam ajja kuwunzika nga tumuyingiza omuliro jahannama ensonga ogitegedde kwawukana ku nabbi nabaani nabasahaba tujja kumwongerayo eyo gyali bakutte wanuslihi jahannama tujja kumuyingirizayo omuliro jahannama wasaat masira ate olwo bwe budde obukyasinza okubeera obubi obwo bwe budde obukyasinza okubeera obubi wa kauluhu taala etteeka eddala eryokubitugamba wasaabikuuna al awaluuna n'abaakulembera ababereberye min al muhajiriina mubaasenka okuva emaka okugenda emadiina wal ansaari alladhiina ttaba'uuhum bi ihsaan n'abaabataasa ab'emadiina abaabagoberera mu bulungi radiyallahu anhum wa radu anhu allah yabasiima nabo ni bamusiima wa a'adda lahum jannaati era allah yabatekerateekera ejjana tajiri min tahti al anhaaru ezikulukutira wansi waazo emigga khalidiina fiiha abada ng'abwe baakubeeramu lubeerera na lubeerera dhalika al fawzu al azim okwekuwangula okukyasinza okuba okunene ebyo byasolaba allah bwabisuuse nabbi byali nabo bamuhajirina ne ba ansaar allah yabasiimye allah yabasiima nabo ne bamusiima okwo okusiimibwa kwa allah kwe yabasiima kwekuwangula okukyasinza okubeera okwa waggulu waqala nabiyu sallallahu alaihi wasallama nabbi yaboogerako era abo allah baava okwogerako mu quran naga khayru nnaasi qaruni abantu abakyasinza okubeera abalungi kyekyasa kyange thumma alladhina yalunahum oluvannyuma ekinaddirira thumma alladhina yalunahum oluvannyuma abanaabaddirira wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa sahabatuhu wattabi'una lahum bi ihsani hum salafu hadhihi al umma kati mwetegereze wano soko somemo akati nonga na bwenywa ku bwenirwa amazi mulangi ya te mjaye tamazi ku mimbali kati wana yeshi yusiwe shiri wano wetugenda aha wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallama wa sahabatuhu wa tabi'una lahum bi ihsanin hum salafu hadhihi al umma وكل من يدعو إلى مثل ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان فهو على نهج السلف. الله أكبر. أريد أن أقول الشيخ واجتيا مدة الشيخ أغامبي أرباني مروكبا انتي أبا سلفو أتبولي دبرونجي انتي شاسن نبي شيالي من الصحابة بنا بابا قبيرا سيبشي era Allah nagamba aliyawukana kwawe bebaliko akanyamberege kajja kuba kamujjidde kasoli awukana ku nabbi kye yaliko ne basahaba be emberenge egenda kubeegaze kasoli geza no yawukana ku nabbi kye yaliko ne basahaba emirerembe ogenda kubogizadde kakati sheikh nali okagamba wa rasulullah omubaka wa Allah wasoha kamwite mtume mtume wa Allah wasohabatuhu nebani neba masohaba be eh watabiuna lahum bi ihsani na baba gobelela kuburunjo obo be baliko hum salafu hadhihi al umma be basalafu ya ummene yo bislam akapatu kamaze burunji kalikiria be basalafu bachi katino ulida wakullu mayyadiru nabuliye nali kola dawa ngakowola abantu ila mithli ma daa ilayhi rasulullah nenga abakowolira kwecho nabbi chi yakowoliranga ko tulifena wasahabatuhu ngerani basahaba che bakowoliranga ko wattabiuna nabagoberezi babo ngache baliko lahum bi ihsani ababagobera mburuji fahuwa ala nahji salafi na yaba kunkola yaba salafu wanji aji kuru akai khalas aji museni kuru achigadde akai khalas eh tumita musalaf kati againti kankadem kanno againti wa kullu nabuli akanze wakulu wa rasulullah umbaka wa Allah mutume mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sibatu amuitanga wa fewero mwita mtume aha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu nebani neba masahaba be wattabiuna lahum bi ihsani na babagobera kuburunjo we baliko hum salafu hadhihi al umma be basalafu ba ummene yo islam wa kullu nabuli may yad'u anako olanga abantu ila mithli ma daa ilayhi rasulullah nga abakolira kweshi mtume chi yakoliranga ko wa sahabatu nima masahaba benga chibaku ulirangako wa tabiuna lahum bi ihsani na abagoberi zibabu kuburunji babaliko fahuwa ala nahji salafi na yabi lakunkula yaba salafu nahji bimana tariq abila kukubo yaba chi abila kukubo yaba salafu katibno shikhe na agamba bane shikhe na Allah msasiri waliwe shiri echisumbu wela abantuela na chokati wanagana chimurungula ii katibali basalafu barieni kumulembe kwa nabi katumumuli wano Uganda muli mbiasari wakaiti mbiasari kumumeka washi mgamba washi mweita basalafu seka agana chimurungula nacho agamba acha shekhe shekhe agamba watahadidu zamaniyu okomeka okwechisera no gamba nti okuva ku nabi okutusa ku imamu Abi Hanifa oba okomese chisera eh oba kutusa ku Imam Malik oba kutusa ko Sheikh Islam bin Taymiyyah cha at-tahdidu zamaniyu okome ko okwekisera nogamba okuva ku nabbi kale katugambe katukirize okutusa ku Ibn Taymiyyah mu myaka lusavu abiri munana nokomekerao Sheikh yagamba fat wat-tahdidu zamaniyu okome ko okwekisera laisa sharutan fi dhalika sika kwa kulizo ka kubera musalafu nto busalafu bwakoma okubera omusalafu techiri kukisera nchabali wechisera okuva wano okoma wano bebachi beba salafu kani nedda nagamba bali sharut akakwa kulizo huwa muwafaqatul kitabi was sunna Allahu akbar kukwatagana na Qur'ani na sunna oyitegede bulungi akakwa kulizo kali aka kubanga byokola bikwatagana ki na Qur'ani na ki na sunna za mbaka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na gamba si chechoka fil aqidati munzikiriza ngenzikiriza nabbi yali kone ba sahaba nawe jokola ki wal ahkami na mateka temuli abagati bani mudde kun nabbi chiyakola mudde kun nabbi chiyagamba mudde wal ahkami na machi na mate wasuluki neneisa ngaba sahaba ban nabbi ebifananyi byawe wali wabantu ababifananira ddalaga bubalabe neisa yawe ye aba sahaba bwe yali bifahami salafi nenga byonna obitegeera ku ntegeera y'abaako kulembera agambye akakwakkulizo k'okubeera omusalafu si kuba nti bali baali wala attahadidu zamaniyu awil makaniyu okukomeka okw'ekiseera oba ekifo nti bali baali madiina mwe muli Congo bali baali madiina mwe muli Rwanda eyo si nsonga attahadidu zamaniyu wal makaniyu laisa sharutan fi dhalika sika kwa kulizo nti ekifo bali kye baalimu mwe si kye mulimu mwe muli Ukraine nedda okukomeka okw'ekitundu n'ekiseera akusika kwa kulizo kakubeera ku nkola y'abasalafu wabula kwa kulizo kali aka muwafaqatul kitabi was sunna kasitoba ng'okwatagana ne Qur'ani kyobona ekibuuzo buli nnaku kijja mu mutwe gwange ne bwe mbeera ne Sheikh Fadi tukyejjukanyako wamaadha alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir abantu bafuna buzibu ki senga bakkiriza Allah n'omubaga ne bakoma nabbi bwe yakoma bafuna buzibu ki nga nabbi kiyakola kyokola nga kiyaleka ng'okireka bali simanyi bafuna buzibu ki ekibuuzo ekyo nkyebuuza buli kaseera ofuna okaluubiirwawa nga nabbi we yakoma kyeyakola fattakullaha mastataatu naye okubeera mu byokwewozaako buli kaseera kino mulaba kibi mwe mugudi amasanyalaze engane ente ennyonyi essaawa lwakibi garubindi ebyo nabyo ali okumulembe gwa nabbi yaahi urfuq ala nafsika wesaasire musiraamu we garubindi nabbi yazambalako basahaba bazambalako nabbi yagulako ku muzindaalo nabbi yayambala essaawa nabbi yatekako kamera mu maaso ge yaahi nabbi yali nyangansolo mulwaki muli nyennyonyi namwe mutambuza ebigere wesaasire jamaa akakwakkuliza okuba ku nkola y'abasalafu sheikh agambye kasisa byokola bibanga bikwatagana ne Qur'ani ne sunna munzikiriza nabbi bwe yakkiriza ne basahaba naye bukkiriza ennyambala enneeyisa amateeka nga bwe baagategeera nga naye bwogategeera kyobola ebiseera ebisinga gwe buli lwovuunula aya baseeka bakubuuza ekibuuzo eki mubakulembera ani yategeera nga bw'otegedde kati nga aya egamba walladhina jaau min baadihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil imani bannaffe ab'edduwa bagamba nti edduwa yiiyo ey'amakumi ana yiiyo bano bababuuza ekigambo kimu kyokka ani yategeera aya eyo nga mmwe okitegedde just kabuuzo kangu nnyo nabbi gwe yakkako aya tesse ku mmwe kyemuga yasse ku mmwe nabbi yagitegeera mu ekyo Abubakari Umar Uthman Ali Imam Abi Hanifa aya yategeera mu dduwa ya makumi ana kyokka bo tebagisoma ng'ate nabbi gwe yakkako kati kasita obitegeera ng'abaakulembera bwe baabitegeera ojja kubeera ku eyo enkola kantera okumaliriza kantandika okuwumbawumba kyalina akasonga kakulu kenjagala okumaliriza nompumbewumbe sheikh agambye Allahu akbar sheikh aleeta ekigambo ekirala fakullu man wafaka alkitaba wassunna Allahu akbar buli yenna alikwatagana ne Qur'ani ne sunna fahuwa min atbai salafi ali mbagoberezi baabasalafu kasazeeko n'emisittale esatu oba kateeke mu ssaako booti kateeke mu ssaako mosi ngaweraliikiridde aba okwatako irimu yekuyingidde okay irimu yekuyingidde okitegeera sheikh agambye fakullu buli hazivunule nyukuta kunyukuta. Man oyo wafaka alikuwa atagana alkitaba ne Qur'an wasunnata ne sunna zombaka, fahuwa ye min atibai agenda kubera mbagobezi as-salafi ababa salafi. Allah akbar. Kasoke kama leo wa in ba'ada bainahu wa bainahum al-makanu waz-zamani waz-zamani ne wabera wesudde wa in ba'ada bainahu ne wabera waliwe bange yesudde wakatiwe wa bainahum ne bali betwasoso okwogerako al-makanu muchifo bali bali Makka Madina goli Uganda wa zamani nechisera bali baliwo mwaka ogusoka ababala takwimul hijri goli mu 12 mwana mu 5 obana mukaga nibo aba waisewe emyaka mingi obera mugoberezi wabwe nagamba wa man khalafahum atoyo yennali awukana ku nkola gye baliko falaisa minhum yotaba wa mubasalafu wa in asha baina dhahranihim ni waba wanga denabo chovola ba Abdullah ibn Ubay ibn Salafu ibn Ubay Abdullah ibn Ubay ibn Salul si musalafu wa fe ya wangala na basalafu bali Kongo ne yali munafusi Abu Jahal si musalafu wa fe Abu Talib si musalafu wa fe Abu Lu'lu'l Majusu si musalafu wa fe Ruachi ya wangalira kuchoto ichaba salafu nambemu ne ebikolwa bye byaite biwafaka na kitab wa sunna echo chokache chikufuro msalafu kati no wano ekibuzo chimbo byo mutwe omusilamu we Uganda akiyisa mukamwa na gamba nze simu siri musalafu abawa ngo musilamu we Uganda kati nze siri musalafu ekibuzo kisoya abawawa omusalafu ali ku nkola ki omusilamu ali ku nkola ki kubagama fetuli basilamu mureke kugamba abantu nti basalafu abantu mbagambe basilamu ayati zaja mu Qur'ani zigamba abantu kwera basalamu basilamu basilamu ku nkola ki kasoyingira mu nkola egenda kusindika wa nti nkola nabbi gye yaliko neba sahaba aha buli yenna abera ku nkola nabbi gye yaliko neba sahaba abera mugoberezi waki era abera ku nkola yabaki wa intaba'ada bainahu wa bainahum az-zaman wal makan niba abera ngo waisewe banga dene yo kujja niba abera kifo kiri kibali mukyali wala ngana yali wala wanono nse ntegedde munnange nti obusalafu si muzikiti aha As-salafu muwafaqatu al-kitab wa sunna. Obusalafu kubanga byokola bikwatagane Qur'an ne sunna. Bani waliwe basalafu benda bechibuli. Basalafu baruji. Ngereshi bafula basalafu muwafaqatu al-kitab wa sunna. Abasalafu bajude kusipiri mukansu aba yitilivu. Ekibafula basalafu muwafaqatu al-kitab wa sunna. Nzira omuntu wadda moku ngamba nze sisalira muzikiti gwa basalafu manja gala matize nnyo olubatiza nga lwanja olu asalira mugwabani bika pulonga manti nze sisalira muzikiti gwa basalafu manja gala nnyo labulungi nnyo osalira muzikiti gwabani nti gwa basilamu abali kunkola yani kasonga nti abali kunkola yombaka katoda yuko ogera teri muzikiti gutali gwa basalafu emiziki yo najiri mu Uganda ya basalafu donna ya basalafu donna ya basalafu wabulo omuntu bwetumulabanga tali ku nkola ya kitabu wa sunna katumuga gwengo omuntu enkola yo si ya kisalafu nego muzikiti guzimbidda ku manhaji ya basalafu kubanga buli agubeeramu aina kugoberera nabbi kye yakola Allah kye yalagira kyalina okukolera mu muzikiti emizikiti gyonna gizimbiddwa ku manhaji ya kugoberera alkitab wa sunna kati nno kano kemba mmaliriza nako Sheikh yagamba kakulu nyo. Kano kasuko obuwemu, obuwomu. Seka Muhsin. Bangali omazengo okwate emisomo gyaba seka. Nojiteka ku TV. Chikumalida okufuka omusalafu. No zooming akapati kano, no kasembeza bwoti. No kasembeza ku screen bwoti, nga ngendo kasoma. Eh? Sheikh yagamba wa imamu salafi as-salihi. Kati nno munnange omukulembeze w'abasalafu abalongoofu agenda kumwogera. Yajja. Wa imamu salafi salihi omukulembeze w'abasalafu abalongoofu abakulembera huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ye mubaka wani? Ye mutume sallallahu alayhi wa sallama. Wa sallallahu alayhi wa sallama. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba, Muhammadur Rasulullah. Walladhina ma'ahu ashidda'u ala al-kuffar. Ruhama'u baynahum. Tarahum rukka'an sujjadan. Yabitaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Thalika mathaluhum fi Tawrah. Wa mathaluhum fi Injil. Kazar'in akhraja shat'ahu faazara. Fastaglada. Fastawa ala suqi. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihat. Minhum maghfiratan wa ajran azimah. Omukulembeze wa abatukulembera abalongoofu yani ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam kengeza ne mmongera ke kigambe kirala mba nkoze omusango gwa nagombola kansoke mmulekawo nga ye mukulembeze wa abaki ye mukulembeze wa abasala atagoberera oyo agoberera ani atagoberera oyo agobererani obusalafu kitegeeza ki si kibinja kya basalafu kye kibinja ekiri wali obusalafu si kibina kya byabufuzi mba basalafu baina we bewandisa bakole kibina kyabwe ekyebyobufuzi obusalafu si kibina kya bayekera mba basalafu be bayekera abasalafu si bakozi baba Amerika abasalafu si bakozi baba Yudaya abasalafu si babi okusinga aba Yudaya n'abannanfu singa omusajja we Busia bwe yakyogera mutabani wa mungwano abasalafu omukulembeze waabwe yani akakwakulizo kamu okugamba nti oyo ali ku nkola y'abasalafu tuli ku nkola y'abasalafu muwafaqatul kitabi wassunna ala fahmi salafi salih kasobanga okutte Qur'ani ne sunna n'obiteeka wano Qur'ani wano sunna wano nga byonna obitegeera ku ntegeera y'abali fa anta salafiyul madhhab fa anta salafiyul manhaj manhajiyo y'abasalafu ero kirizibu gamba ana salafiyu zeni musalafu okirizibu munnange wa hatta bil ilhaqi nacho kisobola omuntu basobola omuyita erinnya olw'ekifo kyagendamu oba kyavuddemu oba biitibali masa yakuna nayo bikirizibwa nabyo gye biri mu lulimi lw'Arabu kyobola abaana abawala ku mulembe gwa Firawuna nabyo yalekawo Allah yabaita bachara yudhabihuna abnaakum wa yastahiyuna nisaakum hata abana bamwe abalenzi naleka wa bachara mumwe biitibali masa yakun kubanga bo bagenda kula babere bachara Allah nabaita che banabera nange nzikirize bakati okweyita omusalafu kubanga encha ngenda kubera salafu wa bana bazaifu wajitagete ina Mbuya kule mbeda veda mchi. Musalafu. Kakati ngo mtu wabagende Bulaya ngaina ni pasporti. Ne visa ya wede. Nogati muna Bulaya ugambachi. Nga achari wano. Muna Bulaya ugambachi. Kumanga passport ajine da tambula akada ne tambula yachu sedda papiriranga abazungu ateka mwa kachanja janja alaga ati ye afuse da munnabulaya kati oli badde mokupita e munnabulaya ogamba chi kulabo tambula kizungu ndinga achali kutaka lyawa ndiye Uganda ngo muntu akirizibo kuita chi wavam bishibanga kirungi okiraba muntu musobola kwa mawangana ye wa mwebuddu eh embulire Ni azze mu kibuga amaze emyaka 3 gomusingano ngwa munacharo munango gambaki. Kubanga mwali mucharo mwenna. Nolesho hadhihi almusammayat bine ebigambo ebyamanya si ensonga enkuru. Ensonga enkuru kyoliko nabbi kyaliko ne basahaba. Kakati bwe bakuyita omusalafu kikirizibwa. Fabina ala hadho kusinzira kwe bitogedde oli bwateekawo nagamba eno jamuiya bajita jamu'iyatu tablighi da'awati as-salafiyya abamuchamu bamtufu abataddewo ekitongole ekitusa enkoora nabbi yaliko nebachi nebasahaba fani'mal ism ngali nyaddonji ngali nyaddonji jamu'iyatu tablighi دعوات السلفية الله أكبر اكتونغولي organization مجموع من الناس نغابو باتوسا انكورا ننسوميسا نبيجي يقول شي سبع الله تفولي بسلفة بدلا سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله والصحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين